السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے تین لوگوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات نہیں فرمائیں گے. اب حدیث سنیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے بات فرمائیں گے نہ ان کو نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے اور انہیں دردناک عذاب دیں گے. یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ پڑھی. لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. یہ حدیث کے جملے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آیت نازل ہوئی تھی وہ تین مرتبہ پڑھی. تو ابو ذر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ تو سب ناکام ہو گئے اور خسارے میں رہے، کون ہیں یہ تین لوگ کہ جن کو نہ اللہ تعالیٰ بات کریں گے، نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ گناہوں سے پاک کریں گے، ایسے بدبخت کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر ایک، اپنا تہبن ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. نمبر دو، احسان جتانے والا. نمبر تین، اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچنے والا. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. آج کل عام طور سے پٹلون لوگ پہنتے ہیں اور نیچے نیچے ٹخنوں سے نیچے نیچے، اور پھر جو اس کو ٹیڑھا کرتے ہیں، پیدا ٹیڑھا کر نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو پتلون جو ہے نا وہ جو اس کو یعنی ٹھیک ٹھاک کریں گے، اوپر کریں گے. ارے بھائی، ایسے پتلون پہنتی کیوں؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی نماز کے لیے، یہ نماز کے لیے یعنی ٹخنوں سے نیچے پہننا مردوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا حشر کے میدان میں. یا اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں اگر کوئی معذور ہے، کسی کی کمر جو ہے ایسی ہے کہ برابر تہبند بنتا نہیں ہے، وہ تو معذوری میں شمار ہوتا ہے. وہ مرد تو معذوری میں شمار ہوتا ہے. بعض صحابہ کے بھی ایسی کمریں تھی، غالباً حضرت ابو بکر کی ایسی کمر تھی کہ وہ جو برابر تہبند باندھ نہیں سکتے تھے، لیکن کوئی آدمی ٹھاڑ باڑ کرنے کے لیے پتلون یا عربی جبے اور اس طریقے سے اپنی ازاریں یہ جو ہے ایک دم نیچے کر کے مسجد میں بھی آئیں گے، لوگ دیکھیں گے، چلیں گے بھی تو بھی ٹھاڑ کے ساتھ چلیں گے، اور ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانے والا، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیکھیں گے. یہ بڑی سخت وعید ہے. اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. عورتوں کے لیے اگر کپڑے لمبے ہوں کوئی حرج کی بات نہیں، وہ ان کی شرافت اور ان کی عزت کی بات ہے کہ وہ بالکل جو ہے اچھی طریقے سے ان کا نیچے ہو، کوئی حرج کی بات. لیکن مردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا مت بیچو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھا مال ہے، جھوٹے بیانوں میں بھی جھوٹ قسمیں کھانی نہیں چاہیے. آج کل ہمارے ساتھی بیانوں میں بھی قسمیں کھاتے ہیں، خدا کی قسم. ارے بھائی، کیا ضرورت ہے خدا کی قسم کھانے کے بیانوں میں؟ ضرورت کیا ہے؟ اللہ رسول کی بات ہے، ڈھنگ سے کہہ دو. اس لیے زیادہ قسمیں کھانے والا حشر کے میدان میں رسوا ہوگا. وہ جھوٹی قسموں میں بھی شمار ہوتا ہے. کبھی کبھی کوئی بات جذبات میں کہہ دیتا ہے آدمی اور خدا کی قسم کھا لیتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا میں کس کی قسم کھا رہا ہوں. اور کسی پر احسان بھی مت جتائیے. میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، بیوی پر بھی احسان مت جتائیے، بچوں پر بھی احسان مت جتائیے. یہ تو اللہ نے آپ کو دیا، اللہ نے آپ کا مال اس کے لیے استعمال کیا. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان رذائل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ تعالیٰ کو جملہ بہت پسند ہے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، یہی ہم سب کی بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.